Radio 1. Het NOS-journaal. Voor het eerst is Moskou vanochtend getroffen door een grootschalige droneaanval. Het Kremlin beschuldigt Oekraïne, maar Kiev ontkent betrokkenheid. Volgens de autoriteiten van Moskou zijn 8 drones vernietigd. Er zijn 2 licht gewonden en een aantal gebouwen raakten licht beschadigd. Medewerkers van VDL Netcar staken voor de 5e keer deze maand. Ze willen een beter sociaal plan voor de ontslagen die eraan zitten te komen. Tot maart worden in de fabriek in Born nog auto's gemaakt voor BMW, maar er is geen zicht op een nieuwe opdrachtgever. Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van Ajax. Na het voor de Amsterdammers dramatisch verlopen seizoen ziet hij geen toekomst meer voor zichzelf bij de club. Onder leiding van van der Sar eindigde Ajax dit seizoen als derde achter Feyenoord en PSV. En aan het tennistoernooi in Rosmalen doet dit jaar Venus Williams mee. Het is voor het eerst dat een voormalig nummer 1 van de wereld meedoet aan het grastennistoernooi. 7 keer won ze een Grand Slam. Pardon, ik krijg een... een beetje een kikker in de keel. Maar Venus Williams komt naar Rosmalen, dat is mooi nieuws. Nu naar Sven. En maar eerst de ANWB verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. Het blijft daarmee vrij druk op de weg. Een paar files vallen op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Gorkum en de afrit Leerdam 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. N9 Den Helder richting Alkmaar bij Bergen 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N59 richting het Hellegatsplein tussen Seroskerkenschouw en Zierikzee 4 kilometer file met daar een half uur op het houdt. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag, klokslag 3 uur, bepalen 616 mensen de definitieve samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. Dan brengen statenleden en vertegenwoordigers van het Caribisch deel van ons koninkrijk hun stem uit. Grosso modo is wel duidelijk hoe de verhoudingen liggen, maar strategische stemmen kunnen hier en daar toch nog wat verschil maken in een zeteltje meer of een zeteltje minder. De zogenaamde restzetels, die kunnen ervoor zorgen dat de winnaar van de verkiezingen, de BBB, 18 zetels krijgt in plaats van 17. Sommigen zeggen misschien zelfs nog wel 16. En de coalitie houdt er misschien nog 24 over in plaats van 21, volgens de prognose. Ingewikkeld spel, wat schimmig ook hier en daar. Maar aan het einde van de middag, officieel donderdag, weten we dan hoe de stemverhoudingen liggen in de Senaat. Belangrijk voor de slagkracht van het kabinet, want meerderheden worden vermoedelijk nog lastiger. Parallel aan deze verkiezing praat de zittende Eerste Kamer op dit moment nog door over de pensioenwet. Zeer complex, met grote zorgen uit sommige hoeken over de uitvoerbaarheid en de toekomst van de pensioenpot van 1500 miljard. Vanochtend stonden Lilian Marijnissen, leider van de SP, en Caroline van der Plas van de BBB met een paar honderd man nog op de stoep van de Chambre de Réflexion om tegen de nieuwe wet te protesteren. Paul Rozemuller is de huidige fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Straks de man die de kar gaat trekken met zijn partij als die GroenLinks-fractie één fractie gaat worden met de Partij van de Arbeid. Meneer Rozemuller, goedemorgen. Goedemorgen. Is die verkiezing nog spannend voor u eigenlijk op de een of andere manier? Ja, die is wel spannend. Want? Omdat je natuurlijk nooit weet wat er precies gaat gebeuren. Hè? Dus we hebben een indicatie en die zegt voor onze gezamenlijke fractie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid 15 zetels. Maar er zitten restzetels bij. Dus je weet nooit precies hoe het uitpakt. Je weet nooit hoe andere partijen met elkaar overlegd hebben. Dus het is gewoon echt heel spannend. En wat er onder andere op het spel staat, is natuurlijk de vraag of zo'n gecombineerde fractie van GroenLinks en Partij van de Arbeid genoeg zetels heeft om de coalitie aan de meerderheid te helpen en in die zin, zal ik maar zeggen, het beleid linksom bij te sturen. Dus ja, dat is spannend. Ja, u gaat door het leven als progressieveling. Tenminste, dat zegt u altijd, hoewel u er tegenwoordig vrij rechts uitziet met een pak en een das. Toch? Goeie humor. Ja. Op de dinsdag, ja. Ik pas me een beetje aan. Je moet op een gegeven moment ook duidelijk laten merken waar je principes niet zitten. En die zitten bij mij bij de stropdas. Bij de stropdas, goed. Is deze manier van het kiezen van de Eerste Kamer eigenlijk nog van deze tijd? Dat is wel een goede vraag. Het is wel ingewikkeld. En moeilijk te doorgronden voor veel mensen. Dus we hebben het zo gedaan. Misschien moet je daar nog eens een keer heel goed over nadenken. En wat ik ook wel raar vind, dat is dat er zoveel tijd zit tussen die statenverkiezingen van 15 maart en dan nu de 30ste mei, waarin die statenleden die al lang beëdigd zijn in maart dit jaar pas de Eerste Kamer gaan kiezen. Dus ik denk dat er hier en daar wel verbeteringen mogelijk zijn. Juist. De BBB is hoe dan ook de grootste. U bent, na het zich nu laten uitzien, de tweede partij. De BBB wil de voorzitter gaan leveren van die nieuwe Eerste Kamer. Steunt u hen eigenlijk daarin? Nou, dat is natuurlijk, dat is nog veel te vroeg. Ten eerste, zij zijn inderdaad waarschijnlijk de grootste en wij zijn waarschijnlijk de tweede. Ja. En dan komt waarschijnlijk de VVD. Dus dat is wat je wel met zekerheid kan zeggen. Die wil de huidige voorzitter handhaven. Ik heb geen idee. Wij weten niet met welke kandidaat de BBB zou komen als ze met een kandidaat komen. We weten ook nog niet of wij zelf wellicht een kandidaat zouden leveren. Dus dat is allemaal nog onderdeel van gesprekken die moeten plaatsvinden. Dus eerst maar even de Kamer kiezen en daarna de kandidaten voor de voorzitter. Wat natuurlijk belangrijk is, maar eens op de weegschaal leggen. We moeten praten, meneer Rozemuller. Van harte welkom bij Sven op 1. Is de taak van de Eerste Kamer nog altijd het controleren van wetgeving of aanstaande wetgeving op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en op de kwaliteit? Ja, dat is de kerntaak, maar niet de enige taak. Ja. Maar dat is wel de kerntaak. En dat is ook de reden waarom senatoren deeltijdpolitici zijn en dus maar voor een deel van de week in de Eerste Kamer zitten, omdat ze ook een functie hebben in de rest van de maatschappij, toch? Klopt. Zodat ze met hun voeten in die maatschappij staan en ook over die uitvoerbaarheid kunnen oordelen. Nou, dat is ingewikkeld. Je kan niet zeggen dat je niet over de uitvoerbaarheid kan oordelen als je bijvoorbeeld gepensioneerd bent en geen nevenfuncties hebt. Hè. Dus je moet daar wel voorzichtig mee zijn. Maar wij hebben gekozen al heel lang voor een systeem waarin inderdaad de Eerste Kamer de wetten toetst op de punten die u zegt. Het is een politiek orgaan, maar let wel speciaal op de uitvoerbaarheid. Zit het wetstechnisch goed in elkaar? Klopt het ook met Europese regelgeving? Dat zijn wel dingen waar wij specifiek naar kijken. Maar je velt ook een politiek oordeel. Hè? Dus ja, bijvoorbeeld een wet die wetstechnisch klinkt als een klok. Die ook uitvoerbaar is. Maar die vanuit ons idee, vanuit progressieve linkse opvatting in Nederland vijf of tien jaar terugwerpt in de tijd. Ja, die gaan wij niet steunen. Dus je velt ook een politiek oordeel over alle wetten die er langskomen. Maar praktische kennis van zaken is mooi meegenomen, toch? Praktische kennis van zaken is altijd goed meegenomen. Ja. Of mooi meegenomen, dat klopt. Waarom praat u dan nu met mij en staat u niet in de Eerste Kamer om de pensioenwet te behandelen? Nou ja, omdat wij in een nu al vrij grote fractie van 8 het werk verdeeld hebben. Maar u bent bestuurder bij een pensioenfonds. En ook niet zo'n beetje pensioenfonds, het grote pensioenfonds ABP. Dus u hebt kennis van zaken. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je de enige bent met kennis van zaken. En wat wij nou juist gezegd hebben, wat ik zelf ook al vanaf het moment dat ik 1 december 2021 toetrad tot het bestuur van ABP. Dat is 1. Ik ben geen woordvoerder pensioenen. 2. Ik verschoon me eigenlijk van alle interne gesprekken over het pensioendebat. Ja. En ik stem tenslotte uiteindelijk, mogelijkerwijs vandaag, met de fractie mee. En dat is omdat je elke schijn van belangenverstrengeling wilt voorkomen. Ja. En U wilt zuiver zijn, daar komt het eigenlijk op neer. Maar anderen doen dat niet. Er zijn woordvoerders die die wet behandelen, die wel degelijk ook betrokkenheid hebben bij pensioenfondsen. Nou zei Henk Otte van de fractie Otte, vandaag jarig overigens, werd net gevierd in de Eerste Kamer, even kort voordat het debat begon, die vroeg uw woordvoerder, uw collega van GroenLinks dus, in die Eerste Kamer, hoeveel anderen snappen nou echt waar dit over gaat? Antwoord van de heer Van Gurp, uw collega dus, als u bedoelt dat ze voor 100% ieder detail doorzien. Antwoord van Otte, ik bedoel dat ze in grote lijnen wat hier gebeurt. Dan is mijn antwoord eenvoudig, zei Van Gurp, namelijk 0. Het gaat hier om een pensioenpot van 1500 miljard. U hebt verstand van zaken en u doet niet mee. Nee, maar kijk, ik hoor ook bij die 0% die alles doorgrond van deze complexiteit. Hè? Dat doe je ook met elkaar. In het bestuur van ABP praten wij daarover en zijn we een divers samengesteld team. En precies daarom vind ik juist, kijk, het is helemaal geen persoonlijk belang van wat dan ook, hè? Maar ik bedoel, het ABP staat voor 3 miljoen deelnemers. En via de federatie, zeg maar zeggen, de koepel wordt er natuurlijk gedaan aan beïnvloeding. Dat doet niet het ABP, dat doet die koepel, dat doet niet ik. Maar dat gaat via andere mensen. Maar desalniettemin heb ik zelf gezegd, anders dan inderdaad sommige van mijn collega's, ik wil die schijn weghalen. Dus ik praat niet over pensioenen. Dus om even het voorbeeld te geven. Ja. Als er bij ons over pensioenen wordt gesproken, dan loop ik uit de fractievergadering en daar doe ik niet aan mee. Daar staat een Chinese muur tussen. En ik vind dat ook voor mijzelf is dat de enige goede, geloofwaardige manier. En dat laat onverlet dat er veel mensen zijn die die verbinding met de pensioensector niet hebben. Ja. En die kennis vergaard hebben van die sector. En ik vind mijzelf volstrekt onafhankelijk, maar ik wil ook de schijn niet wekken. Nee. Nou, daar gaat het over. Dus u wilt het staatsrechtelijk zo zuiver mogelijk houden. Daar komt het eigenlijk op neer. Zo is het. Gaat u dan überhaupt voor deze wet stemmen? Dat weet ik nog niet, want ik heb gezegd als laatste in die treden die ik al, die ik net ook noemde, geen woordvoerder, geen betrokkenheid bij het interne gesprek. En dat laat ik iedereen weten, intern en extern, al zolang als dat het geval is. Is de laatste treden, dat is dat je het stemgedrag volgt van de woordvoerder. Ja. En dat is eigenlijk omdat je anders dan in de gemeenteraad, je kunt je niet onthouden in de Eerste Kamer. Maar nee, dat kan niet. Maar is die voorstem van de GroenLinks-fractie dan al zeker of nog niet? Nee, die is nog niet zeker. Nee. Heeft dat ook met dat staatsrechtelijke aspect te maken? Want er was een reden waarom ik u op dat staatsrechtelijke doorvroeg. Namelijk dat drie hoogleraren staatsrecht hebben gezegd, een onderdeel van die pensioenrecht, van de pensioenwet is het pensioen voor politici. Dat is verankerd in de grondwet. Daar moet een 2/3 meerderheid voor zijn om dat te veranderen in de Tweede Kamer. Die was er niet. Dus zou de Eerste Kamer deze wet op deze manier helemaal niet kunnen behandelen. Ja, en kijk, nu komen we dus precies op het terrein waarvan ik zeg intern en nu ook extern, hè, of op andere momenten extern. Hier aan dit debat doe ik dus niet mee. Dit laat ik voor de collega's van de fractie. Die zullen die afweging moeten maken op basis van de informatie die zij hebben, de regering, de artikelen van hoogleraren, et cetera. Dus ik doe daar niet aan mee. Ik verschoon mij hiervan. Dus ik spreek mij niet inhoudelijk uit over welke ontwikkeling op het pensioen dossier dan ook. Nee, terwijl u net zelf hecht aan staatsrechtelijke zuiverheid. Nou ja, maar dat is dus staatsrechtelijk zuiver. Dat je om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, doe je niet mee, ook niet aan het laatste staartje van ontwikkelingen in dit debat. Gaat u wel over, want u bent tenslotte straks ook fractievoorzitter, dat is geen onbelangrijke functie, ook niet in de Eerste Kamer, over de spreidingswet? Hoe bedoelt u of ik daarover ga? Nou, daar moet uiteindelijk toch een fractiestandpunt worden ingenomen of de gezamenlijke fractie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid die spreidingswet gaan steunen, ja of nee? Nou, er is nog niet eens een spreidingswet in de Tweede Kamer. Dus we kennen alleen het woord spreidingswet en voor de rest kennen we nog niks. Maar er zijn grote bezwaren geuit vanuit de Raad van State, maar ook vanuit de VNG en vanuit andere clubs, dat die wet rammelt. En dat die wet anders zou moeten worden neergeschreven. En dan kom ik terug op het begin van dit gesprek. De Eerste Kamer gaat let op de deugdelijkheid en de uitvoerbaarheid van wetten. Ja. Is het dan in de lijn der verwachting dat u die spreidingswet zou kunnen steunen? Met zoveel kritiek. Ja, kijk, ik wil niet te formeel zijn, meneer Kokkelman, want dan wordt het een saai gesprek. Maar de feiten zijn dat het kabinet intern zich beraadt over wat voor soort spreidingswet moet er nu naar de Tweede Kamer? Want dat ei is nog steeds niet helemaal gelegd. Nou, dan hebben we vrijdag het laatste nieuws gehoord. Ja. U heeft gelijk, hè? De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Raad van State hebben hele forse kritiek op de uitvoering. Ja. En als die dan, want dan ga ik even mee met uw redenering, die ik ook eerlijk gezegd begrijpelijk vind. Op een gegeven moment komt er zo'n wet naar de Eerste Kamer, als die dan in de Tweede Kamer gepasseerd is en alle politieke hobbels zijn genomen, dan gaan we dan nu allemaal maar even gemakshalve overheen. Dan zal een onderdeel van de afweging zijn voor ons, hè, zeg ik het maar even, dat je aan de ene kant heel goed let op precies de punten die u noemt. Zit het goed in elkaar? Is het uitvoeringstechnisch haalbaar? Beantwoordt die wet in die zin aan zijn doel? Ja. En aan de andere kant het politieke motief van deze wet, namelijk Wordt daarmee bereikt dat we op een eerlijke, rechtvaardige manier de instroom van asielzoekers verdelen over gemeenten op een zodanige wijze dat we die afschuwelijke gebeurtenissen van vorig jaar, namelijk dat vele asielzoekers slapen in de buitenlucht in Ter Apel, dat dat niet meer gebeurt, want dat vindt zelfs het kabinet onacceptabel en dat vonden wij toen al. Ja, dus dan komt de politieke component weer om de hoek kijken. De reden dat ik het u vraag is natuurlijk omdat uw stem van doorslaggevend belang kan zijn bij het doorgang vinden van kabinetsbeleid. En we weten wat die spreidingswet betreft dat vooralsnog de BBB, de grootste fractie in de Eerste Kamer, daar niet voor zal zijn. Althans, dat is het huidige standpunt van Caroline van der Plas. Dus dan komt het uiteindelijk op u terecht. En dat geldt ook voor de stikstofwet, althans de wet die uiteindelijk dat stikstoffonds moet openen. Met andere woorden, de reden dat ik u deze ingewikkelde vragen stel, en ik begrijp uw formele antwoord, maar is toch, wat blijft er over van de daadkracht van het kabinet in die nieuwe verhouding in de Eerste Kamer? Ja, maar daarom ga ik ook mee in de antwoorden en in uw redenering, want die zijn valide en geef ik ook niet maar alleen maar het formele antwoord, maar ga ik ook even met u mee in een kijkje in de toekomst. Hè? Want dat doe ik bij die spreidingswet en dat kunnen we ook bij de stikstofwet doen die dichter bij de Kamer ligt. Hè? Want daar is nu over gestemd in de Tweede Kamer, dus die ligt nu eigenlijk bij de Eerste Kamer. Ja. U heeft helemaal gelijk. De invloed van het kabinet zelf neemt af. Het kabinet is wankel en is door deze uitslag wankeler geworden. Even los van de vraag hoe die er precies vanmiddag om 4-5 uur uitziet als het gaat om de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat geeft ons dus, die gezamenlijke grote nieuwe GroenLinks-PvdA-fractie, de gelegenheid om daar invloed op uit te oefenen. Dat doe je soms via de Tweede Kamer, omdat men daar natuurlijk al nadenkt over de vraag, kan ik in de Eerste Kamer een meerderheid halen of niet? Maar de stikstofwet die u noemt is een interessant voorbeeld. Daar heeft uw fractie tegengestemd en de Partij van de Arbeid ook. Dus ik neem aan dat u dat dan in de Eerste Kamer ook gaat doen. Of is daar nog een eigen afweging mogelijk? Dat klopt. Hè. PvdA en GroenLinks hebben tegengestemd. Maar de BBB en laten we zeggen, de rechterkant van het spectrum heeft ook tegengestemd. Dus de partijen die voorgestemd hebben, dat is alleen de coalitie, die hebben bij lange na geen meerderheid in het najaar als die stikstofwet in de Eerste Kamer aan de orde komt. Dus de minister Van der Wal, zal iets moeten doen, want als zij niks doet, dan weet ze dat die wet het na alle waarschijnlijkheid niet gaat halen. Dus als die wet blijft zoals die is, dan zie ik niet dat wij voor die wet gaan stemmen. Want voor ons is het ongelooflijk belangrijk die grote hoeveelheid geld, 24 miljard euro, dat we aan het eind van de rit, als dat geld is uitgegeven, precies weten waar het aan uitgegeven is en dat het uitgegeven is aan de doelen die ervoor zijn. En dat is met stip op 1 natuurherstel. Dus wij kunnen niet akkoord gaan met een blanco check. We kunnen wel akkoord gaan met een stikstoffonds, maar dan moet het een fonds zijn waarin wij de besteding van de middelen elke keer weer heel goed kunnen controleren. De Tweede Kamer in eerste instantie. Dus dat is wat onderdeel van het debat zal zijn. En dat betekent dus dat de minister Van der Wal in de benen zal moeten komen om op een of andere manier linksom dat stikstofprobleem op te lossen. Nou, dan wachten ze natuurlijk nog op het CDA, want die zit in een ongelofelijke kronkel met stikstof. Ja. Dus hoe ze daaruit komt, weet ik niet. Het is niet ons probleem. Ons probleem wel is wel dat het talm van dit kabinet voor de oplossing van stikstof is slecht voor de natuur, is slecht voor de woningbouw, slecht voor de economie, is slecht voor de jonge generatie die op huizen zoekt. Dat is gewoon voor iedereen slecht. Ja, maar als dat stikstoffonds niet open gaat, is het ook slecht. Ja, maar nog slechter is als het open gaat en we geld vermorsen naar doelen waar het niet voor besteed is. Dus wij zijn voor een stikstoffonds. Wij zijn ook voor een substantieel, dat is een omvangrijk stikstoffonds. Maar wij willen dat grote hoeveelheid geld kunnen controleren in de besteding. Wij kunnen niet akkoord gaan met een blanco check. Dat zal niemand doen. En dat is een onderdeel van ons werk en uiteraard ook van de Tweede Kamer. Daarom hebben onze collega's van de Partij van de Arbeid en GroenLinks daar ook tegen gestemd. Niet omdat ze tegen een stikstoffonds zijn, maar omdat ze grote twijfel en zorg hebben over de besteding van die middelen. En je moet, ook in financiële krapte die nu weer aanstaande is, moet je helderheid hebben over de besteding van de doelen. En als de doelen gehaald worden en de minister kan ons daarvan overtuigen, dan zijn wij gesprekspartner voor een stikstoffonds. U hebt wel eens gezegd, het politieke virus verdwijnt nooit helemaal uit je lijf. Is het weer fijn om helemaal terug te zijn in het centrum van de macht eigenlijk, ook al is het in de Eerste Kamer? Nou, kijk, meneer Kokkelman, wij kennen elkaar nu geloof ik tientallen jaren, maar ik geloof niet dat ik ooit in het centrum van de macht gezeten heb. Nou, misschien bent u wel dichterbij dan ooit. Ja, dat is misschien wel waar. Nou, het is super eervol om deze fractie te mogen leiden. Laat ik dat zeggen. Het is een super. We zijn natuurlijk een aantal keren al bij elkaar geweest. Van allerlei gesprekken gevoerd. Hoe we dat gaan doen en zo. Dan gaan we heel veel praten. Het is een super energieke, leuke, kwalitatief hoogstaande. En ja, ik hoop uit 15 mensen bestaande fractie. Dus daar kijk ik enorm naar uit om daar een bijdrage aan te leveren. En een team te vormen. Dat hebben we de afgelopen jaren al gedaan. Want ja, PvdA en GroenLinks fracties. PvdA onder leiding van Meili Vos. En bij GroenLinks onder leiding van ondergetekende hebben supergoed samengewerkt. Dus dat krijgt nu een nieuwe vorm. Ja, en dan heb je inderdaad een. Kijk, die versplintering in de Nederlandse politiek, die is ons een doorn in het oog. En wij doen iets wat heel moeilijk is, want versplinteren is heel veel makkelijker. Maar wij gaan nu fracties bij elkaar voegen. Wij gaan in de Tweede Kamer die samenwerking verder intensiveren. Dat is nu al anderhalf, twee jaar is dat het geval. En ja, dat smaakt naar meer. Dat smaakt naar in dit geval een fusie van twee fracties in de Eerste Kamer. Nou, en als dat goed gaat, en ik heb er niet het begin van twijfel over. Dat gaat goed. Die energie is echt fantastisch. Ja, dan zal dat ook zijn werking hebben op die twee partijen. Maar het heeft ook werking op het beleid. Want met 15 mensen kan je inderdaad het kabinet zo, als je dat handig speelt, dan kan je dus meer linksom doen dan rechtsom. En dat is precies wat wij willen in dit land. Hebt u uitsluitend gelukswensen en felicitaties gekregen eigenlijk op het feit dat u de kar gaat trekken? Nou, kijk, ik weet niet allemaal wat op mij komt. Dus dat is soms maar goed ook. Dus, maar ik heb wel hele vriendelijke berichtjes gekregen, ja. Ja, er waren er ook die zeiden, een partij die staat voor inclusiviteit en progressief en jong. Doelstellingen voor de toekomst, jonge generaties. Kunnen ze nou echt niemand anders bedenken dan een verre zestiger met grijs haar en nogal wit? Nou ja, maar blijkbaar niet. Nou, dat is een heel... Ze tellen nog wel mee, zal ik maar zeggen. Hè? Dus, ja. Dat raakt u niet, die kritiek? Nee, meneer Kokkoman, nee, dat raakt mij van geen kant. Ik bedoel, ik ben wie ik ben. En Meili en ik hebben de afgelopen 2 jaar of 3 jaar... dat we over dit onderwerp spraken, altijd gezegd, het kleinste probleem wat wij op moeten lossen, dat is wie er fractievoorzitter wordt. En we hebben gezegd van, nou ja, je hebt samen ervaring met een samengestelde fractie. Ik heb ooit tot de eerste fractie van GroenLinks mogen behoren. Zeker. In de Tweede Kamer. Partijen, echt een fusie in de Tweede Kamer. Ik ben partijleider geweest. Meili is hartstikke goed ook in dat interne werk. Kijk daarnaar. Dus nou, we waren daar heel snel uit met elkaar. Dus, uit alles blijkt dat dit wat u betreft smaakt naar meer. Hebt u ook wel eens gezegd. Het zou u een lifting waard zijn als ook bij de Tweede Kamerverkiezingen, die misschien wel eens eerder zouden kunnen komen dan de geplande datum. Dat die twee fracties ook in de Tweede Kamer op één lijst gaan staan en gezamenlijk de verkiezingen ingaan. Maar we hebben bij de formatie besprekingen in de provincie gezien dat niet iedereen even enthousiast is. Sterker nog, dat er wat gemor onderling is, omdat de Partij van de Arbeid hier en daar wel eens gaat meeregeren in die provincie en GroenLinks langs de zijlijn staat. Ja, klopt. Hè. Dus in de provincies is dat beeld in een enkele provincie inderdaad zoals u zegt. Dat klopt. Hè. Dus de overgrote meerderheid trekt wel samen op. Ja, dit is. Kijk, wat wij doen is echt historisch. Want in de laatste 20 jaar is dit niet gebeurd. Hè? Dat fracties op nationaal niveau samenvoegen en de handen ineens slaan. En de partijen hebben ons daartoe gemachtigd. Vorig jaar in mei, Partij van de Arbeid, GroenLinks, 80%. Kijk, die mensen zijn, wat ik net zei, die versnipperingbeu. Die willen, laten we zeggen, met meer macht en invloed aan de slag om die vermogensverschillen te verkleinen. De klimaattransitie door te zetten, maar dan op een rechtvaardige wijze iedereen meenemen. De publieke sector versterken. Dat zijn allemaal elementen die ons enorm raken en motiveren. En ja, dan is er natuurlijk, maar dat is ook begrijpelijk, dat je niet de twee partijen in anderhalf jaar helemaal meekrijgt. Want mensen zijn niet voor niks lid geworden 10, 20, 30 jaar geleden soms van GroenLinks, of 40, 50 jaar geleden van de Partij van de Arbeid. Dus dat is begrijpelijk dat het een proces is. En dat proces gaat sneller dan ik dacht. En dus die discussies die je in 2 of 3 provincies hebt, die verbazen mij niet. En tijd heelt hier ook bepaalde wonden. Maar hoeveel tijd is er als het kabinet deze zomer zou vallen, bijvoorbeeld op asiel? Nou, dat is inderdaad een goede vraag. En of, het kan ook misschien over Groningen vallen, of het kan over iets anders vallen. Daar heeft u zeer gelijk in. Dan ben je altijd klaar voor verkiezingen. Dan zal aan de leden de vraag voorgelegd worden: gaan jullie akkoord met 1 lijst voor de Tweede Kamer? De leden bepalen het uiteindelijk. Ik heb daar zelf wel een opvatting over. Die heb ik ook geventileerd. Ik ben daar zelf voor. Maar namelijk een lijstverbinding, 1 fractie. Ja. Nou, niet. Dus 1 lijst wat mij betreft. Ja. Dus dat gaat ook aan de leden voorgelegd worden. Om inderdaad ook op het andere onderdeel van de Statengenaal, de Tweede Kamer, waar natuurlijk de meeste politieke invloed en macht wordt uitgeoefend, om daar dan uiteindelijk met 1 gezamenlijke fractie te komen, te gaan voor de grootste. Het is een hele generatie, dat heb ik eerder gezegd. 20 jaar, we hebben nu 8 jaar Balkenende gehad als premier. We hebben 12 jaar premier Rutte gehad. Het is een hele jonge generatie die in dit land opgroeit en niks anders weet dan een rechtsige premier. En wij denken dat het mogelijk zou moeten zijn in dit land, vanwege de genoemde doelen, om te werken aan een progressief en links beleid met een linkse voorman of voorvrouw. Dat zou natuurlijk echt perspectief bieden. Wie? Ja, ze zijn er zat, maar dat is natuurlijk zo'n gezelschapsspel wat u ook al heel lang kent. En niet onbelangrijk, want inderdaad, zeker, wij kennen elkaar al heel lang. U kent, u weet als geen ander dat het heel belangrijk is wie de rugnummer 1 van een lijst is, en dat uiteindelijk verkiezingswinst of een nederlaag kan opleveren. Maar eerst de leden, dan de conclusie daaruit en dan de mensen. Hebt u al een naam? Want u wilde hem niet noemen, maar hebt u wel een naam, een favoriet? Nee, ik heb nog niet een hele sterke favoriet. Kijk, wat dat betreft is het zo dat als je kijkt naar Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat er hele capabele mensen zijn die dit zouden kunnen doen. Gelukkig zijn we niet afhankelijk van 1 iemand. Er zijn er meer die dit kunnen. En dat betekent dat wij meerdere kandidaten of potentiële kandidaten hebben die progressieve linkse premier van zo'n nog mooier Nederland zouden kunnen worden. Ja. Dan nu nog te stemmen. U weet overigens wat die premier, die wat rechtsige premier, zoals u hem net omschreef, altijd zei over Nederland, hè? Ja, dat een gaaf land is, hè? En ten diepste een socialistisch land, zegt hij ook altijd. Ja, maar kijk, als Rutte zichzelf socialistisch noemt, dan hebben wij daar een iets andere opvatting over. Maar goed, daar komen we nog vast een keer over te spreken. Ongetwijfeld. Hartelijk dank, Paul Rozemuller. Hier Natasja Kirsch met de Nieuws-BV. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. En wanneer doen ze dat? Zijn ze nu mee bezig, volgens mij. De vragen bij het nieuws. Is het ook nog een geldkwestie? Zeker. Het is ook een geldkwestie. Hoe gaat het kabinet dat allemaal oplossen? Dat zal een lastig te beantwoorden vraag zijn. Dat wil zeggen, als het kabinet er dan nog is. U heeft het de hele tijd over hoe groot is de kans. Hoe groot is de kans? Ik hoop dat we die vraag gedurende dit half uur kunnen gaan beantwoorden. De vragen. Al die vragen, daar hebben we nu nog op dit moment geen antwoorden op. En de antwoorden. Uiteindelijk willen we daar natuurlijk de antwoord op krijgen. Ja, ik volg het nieuws natuurlijk via NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. You, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl.